گرچه عمری به غم هجر تو پایان بردم، گرچه عمری به غم هجر تو پایان بردم، به وصال تو کنم زندگی آغاز امشب. نباشم بی تو دسته به دامان من است، امید عزیز من. درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاکی درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی، نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماره 136 بود که با شرکت آقاجان تجویدی، محمودی خونساری و رضا ورزنده تنظیم گردیده. آهنگ سگاه، اشعار از صفی علی‌شاه، زهره و عماد.